Senecae epistula quinta decima, ic sequitur lectio, quae Anglicae dicitur embedded, secunda, id est aliquot mutatis vel temptis. Seneca, Lucilio suo salutem plurima dicit. Mos antiquis fuit, servatus usque ad meam aetatem, primis epistulae verbis adicere, si vales bene est, ego valeo. Recte nos dicimus si philosophares bene est. Valere enim hoc tandem est. Sine hoc aeger est animus, corpus quoque, etiam si magnas abet vires. Ergo anc precipue valetudine animi cura, deinde corporis, quae facile obtenebitur si volueris bene valere. Minime conveniens, docto, occupatio exercendi lacertos, et uc eluc tendendi cervicem et latera firmandi. Cum tibi feliciter epulae cesserent et nervi creverent, nec vires nec pondus crassi bovis aequabis. Praeteria, quia animus maiore corporis onere frangitur. Itaque, quantum potes, circumscribe corpus tuum, et animo libertatem se movendi rede. Multa sequuntur incommoda, huic curae corporis deditos. Primum, exercitationes, quarum labor spiritum consumit, et debiliorem studiis difficilibus reddit. Deinde, copia ciborum gracilitas animi impeditur. Accedunt magistri generis pessimi, homines inter oleum et vinum occupati, quibus dies actus est ad votum, si bene desudaverunt, si sudorem effusum multo potiones restituerunt. Sunt exercitationes et faciles et breves, quae corpus et sine mora fatigent et tempori parcant. Cursus, et cum aliquo pondere manus motae, et saltus, vel ille qui corpus in altum levat, vel ille qui in longum mittit, vel ille ut ita dicam saliaris, id est in modum martis sacerdotis, aut ut contumeliosius dicam, fulonius, id est in modum eorum qui vestimenta calcando lavant, quos libet ex his elige. Quidquid facies, cito, redi, a corpore ad animo, animum noctibus ac diebus exerce. Labore modico, alitor ille. Anc exercitatione non frigus, non aestus impediet, ne senectus quidem. Id bonum cura, quod vetustate fit melius. Neque ego te iubeo semper incumbere in legendo aut scribendo, dandum est, aliquod intervallum animo, ita tamen ut non resolvatur, sed relaxetur. Gestatio in lectica, et corpus concutit, et studio non obstat. Possis legere, possis dictare, possis loqui, possis audire, pareter ambulatio. Nec tu exercitationem voces contempseris, quam tamen veto te per gradus et certos modos ex dolere deinde deprimere. Quid si velis discere ut ambules, Si admites istos, quos fames nova artificia docuit, erit qui gradus tuos temperet et te comedentem observet, et in tantum procedat, in quantum tu, credulus, non moro passus sis, sed etiam produxeris audaciam eius. Quid ergo? A clamore vox tua incipiet? Imo, usque eo naturale est, ut litigantes, quoque a sermone incipiant ad vociferationem transeant. Ergo, ut cumque tibi impetus animi suaserit, moro vehementios declama, moro lentius, pro ut vox te quoque hortabitur. Vox modesta, cum illam revocares, gradatim descendat, nec rapide decidat. Non enem id agimus ut exerceator vox, sed ut nos exerceat. Detraxi tibi non paulum negotii. Una mercedula ad haec beneficia accedet. Ecce insigne preceptum. Stulta vita ingrata est, trepida, tota in futurum fertur. Nostra vita, dicitur, quos caeca cupiditas, in nocitura, certe numquam satiatura precipitat, quibus si quid satis esse posset, fuisset, qui non cogitamus, quam jucundum sit nihil poscere, quam magnificum sit pleno esse, nec ex fortuna pendere. Subinde, itaque, Lucili, quam multa sis consecutus recordare, cum aspexeris quot te antecedant, cogita quot sequantur, si vis gratus esse adversus Deos et adversus vitam tuam, cogita quam multos ante ceteris. Quid tibi cum ceteris, te ipse ante cesisti? Fine constitue, quem transire ne possis quidem si velis. Descedant aliquando ista insidiosa bona, quae videntur meliora cupientibus quam habentibus. Si quid in illis bonis esset solidi, aliquando et satiaturam implerent, nunc vero haurientium sitem concitant. Mittantur speciosi apparatus, et quod futuri tempores incerta sors volvit, quare petam potius a fortuna ut det, quam petam a me ne petam? Quare autem petam? Oblitus, fragilitatis humanae, bona mea accumulem? In quid laborem? Ecce, hic dies ultimus est, sive non sit prope ab ultimo est. Vale.